Suzanne Bosman. Goedemiddag. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kloppen nogal eens vergeefs aan bij de bank voor een lening. Ze moeten hun geld voor investeringen ergens anders vandaan halen en dat kost ze veel meer geld aan rente. Straks onder meer de reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken daarover. In één vandaag. Nu, er is meer bekend over de mogelijke banden tussen Hamas en de VN-hulporganisatie in Gaza in het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Er is geen bewijs dat medewerkers van de VN-organisatie UNRWA banden hebben met Hamas, blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit onafhankelijk onderzoek. Israël zegt dat zeker 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de terreuraanval van Hamas in oktober, maar heeft dat volgens de onderzoekers niet kunnen onderbouwen. UNRWA heeft de afgelopen jaren namenlijsten van medewerkers aan Israël gegeven om door te lichten en daar kwam nooit een bezwaar over. Het onderzoek is gedaan onder leiding van de Franse oud-minister van Buitenlandse Zaken. De gemeente Eindhoven probeert chipmachinefabrikant ASML binnenboord te houden. Er wordt bekeken of ASML in de stad kan uitbreiden bij de hoofdvestiging. Die zit niet ver van het Brainport-terrein in Eindhoven. Economieverslaggever Ruben Eg. Na veel paniek, met zelfs een heus actieplan getiteld Operatie Beethoven, om ASML en andere groeibedrijven in Nederland te houden, met name de regio Eindhoven, heeft nu de gemeente Eindhoven grond gevonden voor het bedrijf om uit te breiden. De reactie van ASML is een beetje lauwtjes nog. We hebben nooit gezegd dat we weg zullen gaan, laat een woordvoerder weten. Het bedrijf kijkt naar verschillende locaties en noemt die in Eindhoven interessant. Het wordt alleen wel heel moeilijk om nu nog nee te zeggen om niet in Eindhoven te blijven. Als de uitbreiding er komt, is daar plek voor 20.000 medewerkers. Later dit jaar moet duidelijk worden of ASML definitief kiest voor uitbreiding in Eindhoven. Het is nauwelijks te voorkomen dat voetbalsupporters fakkels het stadion binnensmokkelen, zegt burgemeester Abu Taleb. Gisteren werd de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC stilgelegd vanwege brandende fakkels. Abu Taleb zegt dat fakkels in de intieme delen worden verstopt en dat daar niet gefouilleerd mag worden. Influencers die zich houden aan de reclameregels kunnen een keurmerk krijgen. Daarmee laten ze zien dat ze weten aan welke regels ze zich moeten houden. Het is niet verplicht, maar sommige grote bedrijven stellen het wel als voorwaarde voor een samenwerking. De Duitse politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege mogelijke spionage voor China. Ze zouden onder meer informatie hebben doorgespeeld over krachtige scheepsmotoren. Duizenden Britse vakantievluchten zijn de afgelopen maanden verstoord, melden Britse media. Mogelijk zit Rusland erachter. Vliegtuigen krijgen valse GPS-signalen binnen, zegt correspondent Fleur Launsbach. En het zijn eigenlijk een soort van elektronische aanvallen en verstoringen die het navigatiesysteem van een vliegtuig raken. En dat leidt dan tot onzekerheid bij piloten over de route en over de locatie. En vliegtuigen die ook valse gegevens krijgen over objecten in de lucht, waardoor ze dan uitwijken en van hun route afwijken. En dat is heel erg gevaarlijk volgens experts. En het gebeurt best wel veel. Binnen 8 maanden zouden er ruim 2300 Ryanair-vluchten dit hebben gehad, 1300 Wizz Air vluchten en ook nog 80 British Airways vluchten. Dus hebben dit dus geregistreerd, dit probleem. In Nederland kwamen vorig jaar 150 meldingen binnen over het verstoren van GPS-signalen van vliegtuigen. Voormalig technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, keert terug bij Borussia Dortmund. Hij werd vorig jaar september ontslagen bij Ajax na een reeks teleurstellende aankopen. De Duitser krijgt bij Borussia een technische functie. Hij werkte in het verleden al meerdere jaren voor de club, onder meer als hoofdscout. Het weer, vanuit het noorden klaart het op en vanavond is het overal droog. Vannacht gaat het op grote schaal licht vriezen. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en kans op een bui. En het wordt morgen ongeveer 10 graden. Jody, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Wijnand Zwaan, dag Wijnand. Goedemiddag. Ja, het begint van de avondspits met meteen een paar problemen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er staat bij Delft 5 kilometer file door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. In het zuiden van het land staan een paar opmerkelijke files op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Naar 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De A59 richting Zierikzee is voorlopig nog dicht bij Maden na een ongeluk met een paar vrachtwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Breda. En op de A59 richting Den Bosch staat file door dat ongeluk bij Maden. Het oponthoud is daar een kwartier. Ster. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen.

Precies. En we hebben daar een trampolinepark bij. We zitten daarmee in het centrum van Amsterdam. De unieke locatie. Ik hoorde net het Nationale Opera Ballet. Nou, dat zit op steenworp afstand van ons. Kijk, dat is over uw bedrijf. Maar nu gaan we naar de bank. Want u wilt een lening. En als u dan naar de bank gaat, wat gebeurt er dan? Nou ja, het is al moeilijk om contact te krijgen met de bank. Nou zijn wij een hele vreemde eend in de bijt als urban sportorganisatie. We hebben geen standaard bedrijfsmiddel dat we nodig hebben. Dus als je naar de bank gaat, dan moet je online het een en ander invullen. Dat hebben ze natuurlijk gedaan om het allemaal kostefficiënt te houden. Maar ja, dan val je niet buiten de boot. Dus daar kom je al moeilijk doorheen. Als je daar al doorheen bent. Geen formulier voor u echt. Ja, nou, ik kan niet invullen. Nee. Ik weet het niet standaardmiddel en dan moet je met een accountmanager spreken. En dat is altijd moeilijk. Ja. Wat ik merk bij banken is, de bank, ja, het is heel leuk als ze geld zouden kunnen verstrekken. Maar als je een aangepast vooraan hebt, ja, ze hebben gewoon de kennis niet meer. Ja. Maar dan zeggen ze dus nee tegen de lening die u zou willen. Nog een keer? Dan zeggen ze op een gegeven moment ook nee als u vraagt om een lening. Ja, soms aan het begin. Dat is dan wel prettig, want dan kan je een alternatief zoeken. Maar soms duurt het ook wel maanden voordat je nee hoort. Ja, en dan moet je iets anders gaan zoeken? Nou, dat daar goed. Binnen MKB weten we al hoor dat dit allemaal speelt. Dus je gaat vanaf dag 1 al ergens anders zoeken. We zijn bij een crowdfund-lening terechtgekomen. Nou, daarover straks meer, Lambert. Want Stichting MKB Financiering kwam vandaag dus met een onderzoek hierover. Wat is daar nou uitgekomen? Ja, dat gaat over 2023. Toen werd er een stuk minder om krediet gevraagd via banken door MKB'ers. Maar liefst 27% minder dan het jaar ervoor. 1/3 van alle MKB-financieringen tot 1 miljoen... werd in 2023 niet via banken verstrekt. En waar de meest opvallende groei in financieringen vooral tussen de 50.000 en de 250.000 euro was te zien. Ondernemers kijken dus veel vaker naar innovatieve en flexibele financieringsvormen. En kunnen niet meer naar de bank, blijkbaar. Erik van Vliet, namens de banken, goedemiddag. Kleine ondernemer is niet meer welkom bij de bank? Nou, is zeker welkom bij de bank en willen we ook graag ondersteunen als sector. Oh, maar dan er worden geen leningen gegeven. Er worden ook zeker leningen gegeven. Als je kijkt naar de totaalsommen, kijk naar het totaal uitstaand bedrag, zie je dat er toch zo'n kleine 120 miljard uitgezet is aan MKB. Alleen zie je in de afgelopen jaren wel een verschuiving. Je ziet eigenlijk de verschuiving naar een veel meer digitale omgeving. Een digitale vraag ook van klanten om digitaal met hun bank te acteren. Waarin je een aantal jaar geleden zag dat het vooral fysiek was. In kantoororganisaties zie je dat 95% van de klanten zegt, joh, ja, weet je, ik digitaal bankier liever dan dat ik zo'n kantoor bezoek. Ja, maar meneer De Jong bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik kan met zo'n digitaal formulier niet uit, want ja, ik heb muurtjes, trampolines en wat allemaal nodig voor mijn urban sports. Ik moet met iemand praten. Ja, ik denk als je kijkt naar de totale markt van financiering, hè, dan kun je hem een beetje klassificeren. Dan heb je obligo's tot 250.000 euro, tot 1 miljoen en boven het miljoen. En die onderkant, de kleinzakelijke ondernemerskant, is vooral gekozen om digitale bedieningsmodellen te bedenken. Om klanten heel makkelijk en efficiënt tot een krediet te laten leiden. Alleen wij zien ook dat voor een heel groot deel van die markt wel geldt. Dus die ondernemers kunnen ook prima uit met de faciliteiten die er zijn. Maar er zijn ook ondernemers die daar niet doorheen komen, op wat voor manier dan ook. En ik denk, we kunnen niet ingaan op de individuele casus van meneer De Jonge, maar uiteindelijk is wel goed om te bekijken, niet alle financieringen kunnen ook door banken gedragen worden. Praten we over groeifinancieringen specifiek of grote financieringen die anders zijn dan passend bij dat businessmodel. Naarmate het risico toeneemt, er keuzes gemaakt moeten worden, waar kun je die partij financieren? En steeds vaker kan je dan ook uitkomen bij alternatieve financiers. En daar zijn we eigenlijk, dat juichen we ook van harte toe, dat die mogelijkheden er zijn. Maar u juicht het eigenlijk toe dat ze dus niet bij u lenen als bank? Nee, zeker niet. Want uiteindelijk is het voor de bank ook vooral een businessmodel om die klant te faciliteren, ook in krediet. Er zitten honderden mensen zitten actief achter die knoppen om klanten daadwerkelijk te kunnen helpen. Maar blijkbaar gaat het niet goed bij die kleinere lening, want die zijn er minder. Nou, zoals ik net al zei, als we teruggaan naar wat ik net zei, zien we dat een deel van de markt prima uit kan ook met die digitale manier van werken. Maar sommige klanten is dat ook ingewikkeld. En daar zijn we ook ligt het dan aan de klant of aan de banken? Nou, dat is de vraag. Ik denk dat de digitalisering ver vooruit loopt daarin. En dat niet iedereen mee kan. En ik denk dat goed om te benoemen daarom is dat we vorig jaar met een aantal marktpartijen, MKB Nederland is er een van, en ook Stichting MKB Financiering, gezegd hebben van hey, hier moeten we als collectief wat aan doen. En we hebben een Nationaal Financieringsconvenant gesloten, waar we een aantal actielijnen met elkaar bepaald hebben waarin we moeten acteren om die markt te verbeteren. Maar de praktijk is nu zo dat mensen die dus niet er digitaal uitkomen, hè, wat u toch, het was misschien een slip op de tong, maar de onderkant noemde. Ja, ik noem dat een kleinzakelijk markt. Maar in ieder geval dat die onder het miljoen. Onder en het miljoen, dat veel exact. Daarvan gedreven worden naar. Die moeten wel, want u doet net alsof het een keuze is. Maar die moeten dan naar een andere financierder die meer rente vraagt. Nou, ik denk dat dat niet helemaal klopt wat u zegt. Want als je gaat kijken naar de klant heeft zeker een keuze. Er zijn nog steeds partijen die ook vooral die traditionele modellen hanteren. Nog steeds kantoren in de lucht houden. We hadden net een reclamespot hier van een van die partijen die dat ook aanbiedt. Ik denk, sommige partijen kiezen ervoor om specifiek wat meer fintech-achtige oplossingen aan te bieden. En sommige banken kiezen ervoor om wat meer traditioneel te blijven. En zo is er wel degelijk keuze voor de klant. Ja. Meneer de Jong, kijkt u daar ook naar op die manier? Van u hebt een keuze? Ik heb net ook de reclame gehoord van de bank die dat dan in de buurt doet. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er gewoon een probleem is bij de banken om dit financieel haalbaar te krijgen. Want wat ze nodig hebben is kennis van de markt om te kunnen beoordelen of businessplannen wel werken. En mijn ervaring is dat die kennis totaal niet aanwezig is, in ieder geval niet in mijn segment. En er wordt ook niet meegedacht. Dus vroeger hadden we het mooie de meedenkbank. Nou, dat ontvind ik totaal niet meer. Er wordt gewoon gekeken naar transacties uit het verleden. Nou, en als dat door het model komt, dan willen ze misschien er nog wel eens naar gaan kijken. Maar het is, als je een businessplan ontwikkelt en je wilt meer gaan doen. Ja, dan niet die transacties uit het verleden. Ja, dat is een leuke indicatie, maar dat betekent helemaal niets. Ja, meneer Van Vliet. Je moet naar de toekomst kunnen kijken en die kennis die ontbreekt. Mist de menselijke maat. Ja, ik denk enerzijds wat meneer de Jong zegt, verdigitalisering, maar daarachter zitten mensen die wel degelijk advies kunnen geven. Dus er zijn adviseurs beschikbaar wanneer je er digitaal niet uitkomt om daadwerkelijk in gesprek te gaan. Ik denk de mate, en dat kan ik hier vanuit deze plek niet beoordelen, de mate waarin de vraag bepalend is voor welk product eraan vastzit, is wel bepalend welke keuzes daar gemaakt worden. En wat bedoel ik daarmee? Niet elk risico is financierbaar vanuit die bank. En dat moeten we ons terdege van bewust zijn. Het is te risicovol om met kleine ondernemers in zee te gaan. Nee, kleine ondernemers niet. Maar wel plannen die wat minder goed passen bij het businessmodel wat bij die klant past. Dus als je een enorme groeifinanciering doet of een investering doet die niet logisch is bij die ondernemer, dan zou dat risicovol kunnen zijn. En is maar de vraag of je dat gaat krijgen als bank. En wij moeten toetsen of dat bedrijf in de kern gezond is. Eén, maar ook of die terugbetaalcapaciteit er is. En als die er niet is, ja, dan is de vraag of we die wel willen financieren. En dan zie je dat naarmate het risico toeneemt, de prijs ook toeneemt. Dat zie je ook bij kleinzakelijke kanten. Dan zijn er andere mogelijkheden. SMF, Stichting MKB Financiering, die vertegenwoordigt die partijen die dat kunnen doen. En daar kun je dan terecht. Nou, u bent op deze manier wel 5,1 miljard euro misgelopen vorig jaar. Dat is toch ik heb het aanzienlijk, ja. Ja. En dan zegt u niet jammer? Nou, jammer. Ik denk dat banken hadden graag die business willen doen. Ja. Ook. En zeker. En de banken werken dag en nacht aan modellen om te zorgen dat we die klanten kunnen faciliteren. Zeker. Ja. Even weer naar Peter de Jong. Want u zegt, ik ben uiteindelijk crowdfunding gaan doen. Want is het nu opgelost voor u op deze manier? Het is op dit moment opgelost, inderdaad, met de crowdfundinglening. Dat is een kleine 7 ton geweest die we hebben kunnen lenen. Ja, en dat is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel aantrekkelijk voor MKB. Omdat je dan je eigen netwerk aan mensen die je willen ondersteunen daarin kunt betrekken. Die kunnen dan ook investeren. Dat moet ook, hè. Dat is belangrijk bij het crowdfund-platform. Maar wat ook gebeurt nu is dat, ik heb het voor de tweede keer nu gedaan met een crowdfund-platform. 8 jaar geleden was het nog voornamelijk alleen je netwerk. En ik zie nu dat die platforms zijn ongelooflijk geprofessionaliseerd. Dus het is eigenlijk alleen maar gunstig voor u geweest? Dat de bank nee zei, of in ieder geval zo moeilijk deed dat u dacht, ik ga het op een andere manier doen. En kijk eens, wat iets moois hebt u ervoor teruggekregen. Nou, nee, precies. Ik denk dat de banken zich in hun vingers snijden. Dat ze, het is nu deze markt laten ze nu lopen, want het is te ingewikkeld en het is te duur. Weet ik wat. En niet logisch, begrijp ik. Dat snap ik. Maar ja, dat is het begin, hè. Dit kan ook het einde van de bankenleningen betekenen. Want als het met kleintjes begint, ja, dan wordt het steeds groter. Oh jee, meneer Ik denk dat ze, hun eigen model ondergraven, als ik heel eerlijk ben. Ja. Reageert u daarop? Ja, ik hoor meneer de Jong zeggen dat het wel duurder is dan bankair. Ik denk dat een ondernemer die bankair gefinancierd kan worden daar altijd gebaat bij is om dat ook te doen. Maar naarmate het risico toeneemt, logisch is om op een andere manier te kijken of dat financierbaar is. Dat kan via crowdfunding. Dat kan ook gestapeld in gezamenlijkheid met banken. Er zijn er diverse combinaties. En in de praktijk zie je dat dus ook gebeuren. Dat er veel vaker hand in hand gefinancierd wordt. Ja. Niet altijd. Een speciale MKB-bank, zou dat nog wat zijn? Ja, daar hoor je veel van in de afgelopen. Samen naar dit soort dingen mogelijkheden kunt krijgen. Ja, ik denk dat je moet kijken wat de definitie is van de MKB-bank. Als je een nieuwe bank opricht, dan zul je aan dezelfde regelgeving moeten voldoen als de andere partijen die in die markt actief zijn. Bovendien denk ik dat het heel lang duurt voordat je zo'n bank in de been hebt. En aan de andere kant werken we in dat convenant waar ik net over aan refereerde aan diverse onderdelen. Eén daarvan is een financieringshub waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En banken juichen dat ook van harte toe om dat met elkaar te doen. Dus er zit bankfinanciering, maar er zijn ook alternatieve partijen. Maar die praten in het verleden niet zo heel graag met elkaar. En dan zie je inmiddels dat je afgelopen tijd dat die partijen naar elkaar toe aan het groeien zijn. Van dit kunnen wij niet, dit kunnen jullie wel. Laten we met elkaar een afsprakenstelsel bouwen waarin je dat over en weer kunt vastleggen en ook kunt faciliteren. Ja, daar zit beweging in. Daar zit echt beweging in. Ja. Dank. Erik van Vliet van de Nederlandse Vereniging van Banken en dank ook ondernemer Peter de Jong. En zometeen, inwoners van Loenen op de Veluwe, die hebben iets bijzonders. Die hebben een eigen energiemaatschappij. Zelfs vanuit Duitsland en Taiwan komen mensen kijken hoe zij dat daar hebben geregeld. En ook onze verslaggevers daar gaan kijken. En dat horen dan zometeen. Wijnand, wat gebeurt er op de weg? Twee wegafsluitingen in het zuiden van het land veroorzaken vertraging. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Wouwse Plantage. Het verkeer kan er alleen langs via een af- en oprit. De A59 richting Zierikzee is voorlopig nog helemaal dicht bij Maas. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het verkeer wordt daar omgeleid via de zuidkant van Breda. Eén vandaag. Lammert, het is een nationale zaaidag. Ja, en dat houdt in dat er overal in Nederland bloemen worden gezaaid voor de insecten, vertelt Pim Lemmers van de Bijenstichting. Nou, ik sta nu in Heemstede en ik ben onderweg naar een aantal locaties om te gaan zaaien in het kader van de nationale zaaidag. De 11e editie alweer. 2014 was de eerste editie. 2013 gooide ik een heel raar berichtje eruit op de tweet van hoe zou Nederland eruit zien wanneer we voor bijen, vlinders en andere bestuivers gaan inzaaien. Er kwamen 1300 reacties toen binnen. En toen is in 2014 de eerste editie van de Nationale Zaaidag georganiseerd. Nou, er worden heel veel terreinen ingezaaid met een bijvriendelijke beplanting. Ik zeg altijd inheems en biologisch. En dat gaat vandaag ook gebeuren op heel veel plaatsen. Maar heel veel mensen zeggen ook, het is te koud. We zaaien in de loop van de week wel, wanneer de temperatuur weer wat omhoog gaat. En dan, het is inderdaad nu een graad of 10, 11. Het is vrij koud. We hebben vanmorgen om 9:15 al in Heemstede de aftrap gedaan. Straks gaan we met de molenaar zaaien in Haarlem. We gaan met kinderen zaaien in Spaarndam. Kinderen zaaien in Heemstede. En ik zeg altijd gekscherend, zaaien doet zoemen. Ja, zaaien doet zoemen. Er wordt wat afgezaaid vandaag, dus als ik dat zo hoor. Maar belangrijk, want het gaat slecht met de insecten. Dat klopt helemaal. Het is deze week namelijk ook de Nationale Bijentelweek. Maar daar moeten we vanwege de lage temperaturen niet al te veel voor verwachten, geeft Lemmers alvast aan in een voorwaarschuwing. De Nationale Bijentelling inderdaad, volgens mij alweer de zoveelste editie. Het was eerst een dag en toen nog een dag. En toen vanwege de kou hebben ze er een wat langere periode van gemaakt. Het is nu geloof ik een dag of 10, 12 dat je bijen kan tellen. Ja, maar het is te koud. Ik heb wel eens eerder voorgesteld, doe dat in mei. Dan is de temperatuur hoger en dan vliegt er meer. Maar de bijen, de honingbijen blijven in de kast. De wilde bijen, de hommels, de solitaire bijen, die zie je nauwelijks. Heel af en toe zie je een mugje vliegen, maar die hoort niet bij de telling. En voor de rest denk ik van, het wordt een heel laag aantal noteringen. Ik zag gisteren 10.000 in een week. Nou, dat is natuurlijk niks. 10.000 waarnemingen, dat is heel minimaal natuurlijk. Aan de temperaturen kunnen we niet veel doen, was maar zo. Nee. Maar goed, je hebt een tuin of je hebt een balkon of een dakterras. Wat moet je dan vandaag gaan zaaien? Nou, pak pen en papier erbij, want hier komen de tips van Pim. Maar zorg er dan voor dat je de bijen de hele periode voedsel geeft. Ik sprak van de week iemand die zei, nou, ik help de bijen. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, ik heb 20 krokussen geplant. Nou, daar schiet je dus niks mee op. Je moet zorgen dat je de bijen het hele jaar aan voeding helpt. En daar worden ze blij van. En nogmaals, zaaien doet zoemen. En laten we vandaag de Nationale Zaaidag van Nederland één grote bloemtapijt, bloemenlint maken. Ik zeg altijd, je kan zaaien de zonnebloemen, de dillen, de borrago. Er is een vorm van koolzaad wat je kan zaaien. Maar zorg er gewoon voor dat bijen daar voldoende aan vinden. Hè? Nectar, stuifmeel. En laat je vooral informeren bij een tuincentra. Welke plant is geschikt voor op een balkon? Wat geeft bijvoorbeeld, wat is bijvriendelijk? Je ziet het overigens in steeds meer tuincentra, dat er een bijtje bij geplant wordt. Bijvriendelijke beplanting, maar dan wel inheems, biologisch. Dus niet van die gifbommen. Lavendel is natuurlijk een hele mooie plant waar bijen op zitten. Maar we treffen nog steeds te veel bestrijdingsmiddelen op planten aan. Het dorp Loenen bij Apeldoorn is een ware energiepionier. Het heeft namelijk een eigen energiecorporatie. En daarmee wordt lokaal energie opgewekt. En de baten die komen dan weer bij de inwoners terecht. Via een speciale virtuele energiecentrale wordt het in de toekomst ook mogelijk om met de overtollige stroom van de buren je eigen elektrische auto op te laden. Onze verslaggever Laura Kors ging erheen. Dit is het dashboard. De laptop wordt even opengeslagen. De laptop van André Zijsink uit Loenen, van Energiecoöperatie Loenen. En waar kijken we nu naar? We kijken nu naar het dashboard van de centrale Loenen. En de centrale staat voor Duurzame Energiecentrale Loenen. En wat je hier ziet, hij is nog een beetje aan het opbouwen, maar je ziet hier hoeveel stroom er opgewekt wordt door de diverse zonnepanelen die geïnstalleerd zijn in het dorp. Op dit moment zo'n 111 kilowatt. Het is een beetje bewolkt, hè? Ja, kijk naar buiten. Ja. Dat klopt, het is geen geweldig weer. Dan zien we hier in het blauw zien we het verbruik van het dorp. Nou, of tenminste, ik moet niet zeggen van het dorp, maar van alle deelnemers tezamen. Hè. Dat is een deel van het dorp. Ja. Ongeveer 10% van het dorp doet mee. Dus dat is iets van 330 inwoners van de 3300. Ja, in die orde grootte zit het in ieder geval. En hieronder zie je de batterijen. We hebben 15 batterijen van 5 kilowatt geïnstalleerd staan. Daar kan dus 75 kilowattuur in. En die staan eigenlijk op dit moment niks te doen. Die staan een beetje te wachten tot ze opgeladen moeten worden. Ik heb sterke vermoeden dat ze om 3 uur gaan opladen. Omdat dan de prijs van elektriciteit heel erg laag wordt. U heeft dit gemaakt, hè? Nou, ik heb... ik kom wel uit de energiesector. Maar laat ik het zo zeggen, als u die expertise niet had gehad en niet in Loenen had gewoond, was dit er in Loenen niet geweest? Ja, dat is altijd moeilijk. Kans was dan heel klein. Nou, kleiner, laten we dat zo zeggen. Meneer, u heeft een rieten dak. Heeft u ook zonnepanelen? Ja, die liggen op de kapschuur. Oh, hier op het scheurtje, ja. Ja. En doet u mee met de energiemaatschappij in Loenen? Ik doe zeker mee. Nou, wat voor voordeel heeft u daaraan? Ik ben van overtuigd dat het anders moet en anders kan. Samen staan we sterk en kun je iets. Maar het is dus niet zo dat u meteen maandelijks of jaarlijks ontzettend veel geld bespaart. Nee, momenteel levert die centrale, voor zover mij bekend, niet echt iets op. Ik ben nieuwsgierig, technisch geïnteresseerd, zeker. En ik denk dat we er uiteindelijk iets mee kunnen. Het staat nu nog in de kinderschoenen. En het geeft ook heel goed inzicht in je eigen energieverbruik. Hoe vaak op een dag kijkt u ernaar? Maar 1 à 2 keer hangt er een beetje vanaf. Daar hebben we het in het begin wel veel over gehad. In het begin was er nog wel aarzeling. Dat mensen zeiden, ja, maar ik wil niet dat een computer als het ware voor mij dingen beslist. Maar uiteindelijk dient gemak de mens. Hè. Dus je ziet, je kan dingen instellen. En zo kan je feitelijk ook tegen je auto bijvoorbeeld zeggen, zullen we maar zeggen, stel dat je de volgende ochtend die auto volgeladen in huis voor de deur wilt hebben staan, van ga pas laden als de prijs het gunstigst is. Is dit een model wat in veel dorpen en wijken kan worden toegepast? Of kan dit nu alleen nog maar in Loenen, omdat u als expert een van de kartrekkers bent? Het kan in principe overal. Er is ook heel veel belangstelling. We hebben zelfs bezoek uit Taiwan gehad voor dit project, maar ook bijvoorbeeld uit Duitsland. En welk aspect daarvan vinden zij dan met name heel, heel interessant? Dat je lokaal zegt, wij produceren het lokaal, maar we willen het ook zoveel mogelijk lokaal gebruiken. Om de balans lokaal te handhaven. De virtuele energiecentrale, de batterijen, de zonnepanelen. Het begon in Loenen ooit allemaal met het winnen van een duurzaamheidsprijsvraag 10 jaar geleden. André haalde daar 2 ton mee binnen en investeerde het in een fonds. We helpen om buurman A zonnepanelen te plaatsen. En het rendement van die zonnepanelen van buurman A gebruiken wij om bij buurman B ook weer zonnepanelen te plaatsen. En zo kun je eigenlijk het hele dorp door. En zo hebben we meer dan 500 projecten al gedaan in 10 jaar. En in totaal zo'n 3,6 miljoen euro geïnvesteerd. Ja, we zijn even in de auto gestapt. Waar gaan we heen precies? We gaan naar het zonnedak Toonmasten, zoals het hier in de volksmond heet. Een 1 megawatt zonnedak wat we op een logistiek bedrijf hebben geplaatst. Als energiecorporatie. Het is een dak waar een hele dorp van profiteert. Jazeker, ja, zeker. Bij deze afrit moet je er al in. Daar kun je de panelen wel zien liggen. Oh ja, dat zijn panelen die erbij horen. Gemiddeld hebben ze de afgelopen 3 jaar zo rond de 900.000 kilowattuur opgewekt. En die zonnepanelen zijn niet met draadjes verbonden aan de huizen van de mensen in Loenen. Nee, de hier opgewekte stroom wordt aan een energieleverancier verkocht. Wat doen jullie met het geld dat jullie daarvoor krijgen? Hoe komt dat dan weer bij de inwoners van Loenen terecht? We hebben een potje voor sociale, lokale projecten. Bijvoorbeeld? Het dorp wil binnenkort Koningsdag organiseren. En die kunnen dan bij ons een subsidie aanvragen om dat te helpen organiseren. God, er komt er nogal wat op u af ook. Ja, dat het begint met een leuk idee van laten we het inzichtelijk maken. Mensen helpen te verduurzamen. Ja, en voor je het weet zit je subsidie aanvragen voor Koningsdag te beoordelen. Ja, nou ja, op zich leuk hoor. Dat waarvan we zeggen, nou dat is echt over. Dat willen we zoveel mogelijk weer ten goede van het dorp laten komen. De energiecorporatie in Loenen op de Veluwe. Een verslag van Laura Kors. Zometeen, minister De Jonge wil huurders in de particuliere sector beter beschermen. De vraag is of dat ook lukt met zijn wetsvoorstel dat nu in de Tweede Kamer ligt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. In het onderzoek naar aanslagen op een koffieshop in Tilburg zijn 3 mensen opgepakt. Het pand is beschoten, er werden brandbommen gegooid en er is een granaat voor de deur gelegd. Voor een van de beschietingen zit nu een man uit Amsterdam vast. Er zijn ook 2 jongens van 15 en 16 aangehouden. De kans lijkt groot dat het demissionaire kabinet kan gaan ingrijpen bij de prijzen van particuliere huurwoningen. Er ligt een wetsvoorstel klaar en het lijkt erop dat de PVV dat steunt, waardoor er een meerderheid voor zou zijn. Huisbazen van particuliere woningen mogen nu nog zelf de huurprijs bepalen en door de woningnood is die prijs vaak torenhoog. De Ocean Cleanup heeft sinds de eerste vangst in 2019 een totaalgewicht van 10 miljoen kilo afval uit oceanen en rivieren gehaald. De organisatie van de Nederlander Bojan Slat hield schoonmaakacties in de Grote Oceaan en in rivieren in 8 landen. En FC Barcelona heeft meer bekendgemaakt over de blessure van Frenkie de Jong. Hij heeft een verstuikte enkel. De middenvelder viel gisteren geblesseerd uit tegen Real Madrid. Volgens Spaanse media kan de Jong zo'n 5 weken niet meedoen, maar lijkt het EK voor hem niet in gevaar. Jullie, dankjewel. Willemijn, het gaat vriezen. Ja, dat heeft het afgelopen nacht zelfs al op een aantal plaatsen gedaan. Maar komende nacht krijgen we denk ik echt wel op uitgebreide schaal lichte vorst, 1, 2 graden onder het vriespunt. Maar met de bomen in de bloesem natuurlijk. Ja, is dat wel het iets toch voor de ijsheilige. Is nog voor de ijsheilige, inderdaad. Maar ja, het is ook april, hè, dus het kan alle kanten op, inderdaad. Mm-hmm. Maar er zit wel een eind te komen aan deze koude periode. Het is nog een paar dagen zo, met dus ook een aantal dagen nog wel koude, of een aantal nachten koud weer, temperaturen dichtbij, of soms zelfs onder het vriespunt. Als we kijken naar morgen overdag, dan hebben we een heel zonnig begin van de dag. Droog is het ook overal. Wel krijgen we in de loop van de dag te maken met meer bewolking. En later in de middag gaat het in het noorden van Nederland al wat regenen. En dat is een neerslaggebied dat zich dan in de avonduren over ons land weer uit gaat breiden. Morgen overdag een graad of 10. Woensdag en donderdag worden dan de 2 dagen met geregeld wat pittigere buien. Misschien ook wel wat hagel, onweer erbij. Temperaturen liggen dan rond een graad of 9. Ja, en vanaf vrijdag zien we dat er wat lichter, wisselvalliger weer aankomt. Maar de temperatuur begint dan ook wel in de lift te gaan. Met in het weekend zo'n 15 of 16 graden, zoals het er nu naar uitziet. Oké, dankjewel. En voor de files kijken we bij Wijnand. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De avondspits is duidelijk van start gegaan. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat een file met wat meer vertraging dan gebruikelijk. Bij Wassenaar 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De A13 van Den Haag naar Rotterdam die valt op. Bij Delft 5 kilometer met ook daar een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. In het zuiden van het land zijn wat extra problemen door ongelukken. De A58 Breda richting Bergen op Zoom is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Het verkeer kan er langs via een af- en oprit. En de A59 richting Zierikzee is voorlopig nog dicht bij Made na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Breda. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Ja, Jury zei het net ook al in het nieuws. Het zijn spannende dagen voor huurders, verhuurders en voor minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting. De Tweede Kamer debatteert deze week over zijn wet betaalbare huur. Die wet die moet ervoor zorgen dat honderdduizenden huurders minder hoeven te betalen en zo minder afhankelijk worden van de grillen van particuliere huurbazen op deze oververhitte woningmarkt. Maar ja, of die wet het in de Kamer gaat halen is dus nog spannend. Er is ook veel kritiek. Contact met Matthijs Korevaar, universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Economics. Ja, daar gaan we al, meneer Korevaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat u er bent. En contact ook met Eva, dat is een huurder in de particuliere sector. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Jij wilt liever niet met je achternaam genoemd worden, omdat je denkt, ja, ik wil geen gedoe met de huurbaas. Dat zegt op zich al wat. Ja, zeg dat. Ze hebben er een handje van mensen die met de media praten contracten niet te verlengen. Dus dan neem ik liever het zekere voor het onzekere. Ja, dat komt er dan nog eens bij. Kun je eens uitleggen, hoe is jouw woon-slash-huursituatie op dit moment? Ja, ik denk, het beknopte woord is klein. Ik huur een studio van 27 vierkante meter zonder een echt raam wat open kan. Dat is meer een soort van luchtbuis van 1 vierkante meter, wat dan ook weer eens in mijn oppervlakte valt. Met een piepkleine badkamer zonder een wasmachine aansluiting, waardoor ik ook nog eens genoodzaakt ben om flink geld te betalen om te kunnen wassen beneden in de wasbar. Slechte ventilatie en voor de rest, het is een dak boven mijn hoofd. Daar mag ik dankbaar voor zijn. Maar voor die schamele 27 vierkante meter betaal ik over de 1000 euro. Zo, ja. Dat betekent, neem ik aan, want dat kost je dus een enorm deel van je inkomen, dat het financieel op eieren lopen is. Ja, dat klopt. Het is helaas zo dat ik niet altijd evenveel kan sparen als dat ik zou willen, waardoor het soms een beetje als een uitzichtloze situatie lijkt dat ik hier misschien over een jaar nog zit. Ja, en je bent er al niet van harte gaan zitten, want ik begrijp, de zoektocht naar een woning was op zich al een gedoe. Ja, zeker. Ik heb het ongeluk misschien ook dat ik Amsterdam heb uitgekozen als mijn thuisstad. Er valt misschien ook wat voor te zeggen, maar als ik kijk naar andere vrienden van mij in andere steden, is het eigenlijk overal hetzelfde. Het is of dit, of eigenlijk niks, of gedeeld met mensen gaan wonen. Zit je ook niet altijd op te wachten. En er komt gelukkig wel hier en daar wat nieuwbouw vrij. Maar dan zit er weer zo'n belachelijke inkomenseis aan vast dat ik als alleenstaande startende woningzoeker eigenlijk gewoon nog geen kans maak. Als je een kans hebt boven de 8000 aanmeldingen voor 100 woningen. Ja. Dat is de situatie nu op de woningmarkt. Zoals Eva die schetst. Lammert, de jongen die zegt, ik wil met die nieuwe huurwet dingen gaan veranderen. Wat precies? Nou, voor huurwoningen in de particuliere sector komt er een puntensysteem, zoals we dat nu al kennen voor sociale huurwoningen. Ja, want nu kunnen eigenlijk huurbazen de hoofdprijs vragen door de krapte op de woningmarkt. Voor het bepalen van het aantal punten wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de woonoppervlakte en de isolatie. En hoe meer punten dan, hoe hoger de huur mag zijn. En het nieuwe systeem gaat trouwens alleen nog gelden voor nieuwe huurcontracten, niet voor al bestaande. Ja, en Eva, we hebben jou gesproken, hebben nog wat andere huurders gesproken. En ja, jullie hopen dat die wet er komt, betaalbare huur. Ja, zeker. Ik denk dat er dan een gat in de lucht wordt gesprongen. Ook als je wilt doorstromen naar net wat groter dan dit en alsnog in dat middensegment blijft. Dat zou betekenen dat wij gewoon veel betere grip kunnen hebben over die gigantische stijgingen. Want naast de stijgingen heb je natuurlijk in juni ook weer de jaarlijkse procenten die er bovenop komen. Waardoor het in die end allemaal een superduur grapje kan worden voor een beetje normaal oppervlakte op een normale plek. Oké, fingers crossed. Dus als het gaat om die wet van de jongen, gaan we naar Matthijs Korevaar. U doet onderzoek, meneer Korevaar, naar de Nederlandse woningmarkt, naar de gevolgen ook van extra regulering. We horen net Eva, die haar hoop dus vestigt op die nieuwe wet. Maar u zegt, nee, die wet die heeft risico's. Wat zijn dan de risico's? Ja, kijk, het is natuurlijk allereerst, hè, de situatie die Eva schetst is denk ik de pijnlijke en moeilijke realistische situatie waar nu heel veel huurders in Nederland in zitten. Hè. Dus dat er een enorme maatschappelijke vraag is om daar iets aan te doen, dat is heel duidelijk. Hè. En uit eigenlijk al het onderzoek, waar ik ook bij betrokken ben, dat als je huren gaat reguleren, nou één ding is duidelijk, hè, de huren gaan dan omlaag. Ja, maar het punt is, er gaan ook andere dingen gebeuren. En het eerste is, het wordt dan vaak veel moeilijker om een huis te vinden. Hè, want Eva gaf het al aan, ja, als het wat goedkoper is, dan willen mensen misschien toch wel wat groter gaan wonen. Hè, of mensen die nu een woning delen alleen gaan wonen. Het punt is, die woningen zijn er natuurlijk niet. Hè, dus dat betekent dat het woningtekort verder toeneemt en dat het nog moeilijker wordt om een woning te vinden. En dat ze misschien niet terechtkomen bij de mensen die ze het hardste nodig hebben. Hè. En dat zie je eigenlijk uit al het onderzoek wat gedaan is naar dit soort reguleringen. Ja, en u zegt ook, er loopt ook nog de kans dat particuliere beleggers hun huizen gaan verkopen. Ja, dus dat is het tweede. Hè. Dus ja. Het kan natuurlijk zijn dat ze verhuurder denkt, nou, zo'n lagere huur, dat wil ik niet. Ik ga die woning verkopen, want ik kan wel gewoon de hoofdprijs vragen in het koopsegment. Hè, kijk, dat kan gaan gebeuren. En ik denk dat plausibel is als de huur veel omlaag moet. Hoeveel weet ik niet. Maar wat ik in mijn eigen onderzoek heb laten zien, is ook dat als je dan ziet dat die woningen verkocht worden, dat dan daar niet mensen in komen wonen met wat lagere inkomens. Hè, bijvoorbeeld misschien jongeren die nu een woning delen, of iemand die, Eva, die heeft volgens mij ook heel veel moeite om een koopwoning te kunnen financieren. Hè. Maar je ziet dus dat gemiddeld mensen zijn met de helft hogere inkomens. Ja, dus u zegt, kijk er nog eens heel goed naar, want dit is niet de oplossing voor alles. Nou hebben we ook gesproken met de minister, met Hugo de Jonge. Ons verslaggever Marloes Lemson, die legt uw kritiek, meneer Korrevaar, aan hem voor. En dit is wat hij zei. En als er mensen zijn die hier veel onderzoek naar doen en die zeggen, wij vragen ons af of dit wel het goede medicijn is voor het probleem dat er nu is, luistert u daar dan wel naar? Ja, maar ik selecteer wel heel goed in welke argumenten ik wel iets mee moet en ook welke argumenten ik gewoon niet zo heel erg sterk vind. Niets doen is geen optie. Het recht van de sterkste heeft al veel te lang ruim baan gehad. Oké, meneer Korrevaar, hij legt het eigenlijk naast zich neer, hè, als ik het zo hoor. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, ik heb me natuurlijk als wetenschapper in het debat gemengd. Want ik zie gewoon dat, hè, wat de jongen hoopt dat de wet gaat doen, gewoon niet overeenkomt met het onderzoek wat naar dit soort reguleringen gedaan is. Hè, en dat ondersteunen veel andere experts. En ik denk dat het wel aangeeft. Ik was er ook wel verbaasd over. In het FD zei de jongen dat wat wij schreven een totale omkering was van de werkelijkheid. Mm. Nou ja, dat geeft volgens mij aan dat er iets mis is en dat dit debat misschien niet helemaal meer over de inhoud gevoerd wordt. Je voelde zich als wetenschapper ook een beetje weggezet, geloof ik dan. Nou ja, ik vond het verbazingwekkend dat als je zoveel tijd steekt om zo'n onderzoek uit te voeren en dat allemaal te doen, dat daar dan zo op gereageerd wordt. Ja, wat moet er dan wel gebeuren, meneer Korrevaar? Ik heb niet heel lang meer, dus kunt u dat samenvatten? Ik denk dat allereerst is natuurlijk het grote probleem is de schaarste. Dus we moeten zorgen dat we de woningen die er zijn, dat we die zo goed mogelijk benutten. Dat er zo snel mogelijk woningen bijkomen. Nou, van dat laatste is volgens mij de jongen ook doordrongen. En ik denk ook dat als we wel huren gaan reguleren, want het lijkt nu dat er een meerderheid zich aftekent, dat we dat goed gaan evalueren. En dat we misschien eens moeten kijken, kunnen we dit niet op een betere manier doen? Want ik ben niet fundamenteel daartegen, hè, maar er zijn denk ik betere manieren om dit te doen. En daar moeten we naar gaan kijken. Ja, Eva, als je dit zo hoort. Ja, kijk, alles heeft natuurlijk twee kanten. Ik heb hier ook wel veel over nagedacht en veel over gelezen. En binnen mijn gebouw wordt ook veel over gesproken. Ja. Maar wij denken ook een beetje, ja, hoe lang gaat het dan zo door? Is het niet gewoon tijd voor een verandering? En het maakt me niet uit of de verandering linksom of rechtsom gemaakt wordt. Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is voor mensen zoals ik en als ik voor mezelf wil spreken, dat er wel iets gaat veranderen aan de eindstreep. Want het heeft geen zin om tot je 40ste in een studio te zitten. Nee, dat begrijp ik. Dankjewel dat je erover wilde vertellen. Eva, dank ook Matthijs Korrevaar voor de toelichting. Spannend wordt het dus of deze wet het gaat halen in de Tweede Kamer. Feit of fictie? Het gaat dus over India. Ja, want gisteren ging het met het oog op morgen over de Indiaanse verkiezingen. Dat zijn de grootste verkiezingen ooit. We hebben het al een aantal keren gehoord. En het land blijft ook maar groeien, vertelde geopolitiek analist Alex Krijger. En ze zijn ook weer groter dan de vorige, hè? Want de bevolking groeit door. Hoe hard gaat dat? Ja, volgens mij 1 miljoen per maand. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar. Per maand? Ja. Ja, daar sta je even van te kijken. Mieke ook, maar ja. Dus 1 miljoen mensen per maand. Maar hij hield een beetje een slag om de arm. Hij zei, ja. Volgens mij, dus we zijn het gaan checken. We belden allereerst met de hoogleraar demografie Leo van Wisse. En we vroegen hem hoeveel inwoners India precies heeft op dit moment. Op dit moment is de bevolking van India 1,4 miljard mensen. En het is wel een bijzonder moment in de tijd, omdat India en China zijn op dit moment ongeveer even groot. India is net iets groter en het is net zo groot als het hele continent Afrika. Qua bevolking India het grootste land ter wereld. En toch hoor je er niet zo heel veel over. Hoe komt dat? Nou, dat weet Maaike Okano-Heijmans, EU-Azië-expert bij Klingendaal. Als ik het vergelijk bijvoorbeeld met China, dat was echt een paar jaar geleden, hadden we nog eigenlijk weinig aandacht voor. Terwijl dat ook al jarenlang een enorm groot land was met de grootste bevolking ter wereld. En ja, in die categorie schaar ik dan India ook maar als een soort van volger. Veel aandacht voor China is pas heel laat gekomen. En ook in het publieke debat. En met India is denk ik een beetje hetzelfde. Maar het speelt volgens haar ook mee dat India de economische belofte niet echt waar maakt. Op dit gebied blijft het enorme land toch een beetje achter. Zeker als je het vergelijkt lijkt met China. En die bevolking groeit dus ook nog eens heel sterk. Ja, nu nog wel, volgens Van Wisse. Op dit moment groeit het nog wel behoorlijk, met zo'n, nou ja, wel minder dan 1% per jaar. Maar de groei wordt wel steeds minder. En na 2050, ergens zo rond 2060, zal ook India gaan krimpen. Ter vergelijking, India heeft het op dit moment ongeveer 2 kinderen per vrouw, zoals we dat als demografen noemen. En dat zit eigenlijk op het niveau dat op den duur de bevolking niet meer verder groeit, maar stabiliseert. Oké, nu krijgen vrouwen dus nog gemiddeld nog 2 kinderen. Zorgt dat, zoals Alex Krijger zegt, dan nu voor 1 miljoen extra mensen per maand? Nou, daarvoor zijn we over de grens gaan bellen met Robin-Jan van Duinen, geograaf aan de Columbia University in New York. Hij legt uit dat India eens in de 10 jaar een enorme volkstelling doet. Ze gaan dan echt langs alle huizen en dorpen van deur tot deur en tellen dan de leden van de huishoudens. Hij pakte voor ons de laatste tellingen er even bij. Als je naar bijvoorbeeld kijkt wat de bevolking was in 1991, dat was ongeveer 850 miljoen. Dan in 2001 dan is het ongeveer 1 miljard. Dan in 2011 is het 1,2 miljard. Dus eigenlijk zie je consistent dat er om de 10 jaar 180 miljoen mensen bijkomen. Nou, die census wordt dan iedere 10 jaar gehouden, dus dat 18 miljoen per jaar. En ja, doe je dat gedeeld door 12, dan kom je toch uit op ongeveer 1,5 miljoen per maand. Ja, volgens Van Duinen ligt dat geboortecijfer per maand nu wel ietsje lager. De laatste telling was in 2011 en dat heeft allemaal te maken met corona. Juist de laatste jaren stabiliseert dat geboortecijfer weer. Oké, dat is het geboortecijfer. Speelt migratie ook nog een rol bij de bevolkingsgroei? Nee, volgens zowel Van Wisse als Van Duinen is dat niet het geval. Oké. Alex Krijger die zei dus in het oog, de bevolking groeit met 1 miljoen per maand in India. Feit of fictie? Nou, in India krijgen vrouwen gemiddeld 2 kinderen. En als we kijken naar de laatste tellingen, kom je uit op zo'n 1,5 miljoen kinderen per maand. Maar dit cijfer moet ietsje naar beneden bijgesteld worden, omdat de laatste jaren het geboortecijfer dus ietsje daalt. En ja, daarom is het een feit. Okay. Het Europees Parlement gaat er, zoals het zich nu laat aanzien, vanaf de verkiezingen in juni heel anders uitzien. De rechtsradicale partijen staan in de peiling op grote winst. Bij nationale verkiezingen wonnen die partijen al. Hier de PVV, maar ook in Portugal, in Italië en in Frankrijk en Duitsland hebben de partij van Marine Le Pen en de AfD de wind in de zeilen. Politiek commentator Joost Vullings is hier. Dag Joost. Hallo. Die Europese verkiezingen hangen die, het is nog, wat is het, 1,5 maand, maar hangen die ook al over politiek Den Haag? Voel je dat al? Ja, je merkt de afgelopen weekend heb je partijcongressen. En die congressen worden ook echt georganiseerd vanwege die Europese verkiezingen. En dat hangt ook voor veel partijen best wel wat af. Bijvoorbeeld BBB en NSC, twee jonge partijen, die willen natuurlijk daar zetels gaan veroveren. Voor de BBB heel erg belangrijk. Het is echt natuurlijk een landbouwpartij. Ja, daar heel moeten veel, ze zijn. Ja, dan moet je Brussel zijn. Daar komt heel veel landbouwbeleid vandaan. Dat is heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook voor Jimmy Dijk van de SP. Is natuurlijk net partijleider. SP hebben de vorige verkiezingen 0 zetels in Europa. Pijnlijk. Nou, als hij dan nu een zetel weer pakt, dan is dat voor zijn leiderschap, en natuurlijk ook voor zijn partij, is dat natuurlijk best belangrijk. En zo zijn er meer partijen die natuurlijk weinig zetels hebben. ChristenUnie, SGP. Dus altijd spannend of ze het weer gaan redden. En want het Europese parlement bestaat uit verschillende grote partijen. Waar sluiten BBB en NSC zich dan bijvoorbeeld bij aan? Ja, die zitten wel te kijken eigenlijk naar de Christen-Democraten. Oké. Dus eigenlijk bij het CDA-blok. Maar of ze daarbij mogen, dat is nog maar de vraag. Okay. Ja, dat is, ja. Dus je weet eigenlijk nog niet waar je, op, waar je dan op moet gaan stemmen. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo, ja, je hebt natuurlijk in Europa fracties. En het is heel gek, want D66 VVD zitten bij elkaar in de fractie. Dat je denkt, wat is het verschil? Nou, op zich een terechte vraag. Het is natuurlijk wel zo dat de fractiediscipline, die, zoals we die in Nederland kennen, wel minder groot is. Maar het is inderdaad wel verwarrend dat je denkt, nou, wij vinden dan D66 en VVD in Nederland heel anders. Maar in Europa zitten ze gewoon bij elkaar in de bankjes. Okay, maar ja. Is er dan ergens een sorteerhoed die zegt van, jullie moeten naar die of naar die... Ze hebben natuurlijk wel fractievergaderingen. En, ja, bij welk blok je gaat horen? Nee, dat mag je zelf bepalen. Of je mag zelf een blokje oprichten. Oké, okay, goed. Maar ja. Nu zijn er dus die hele grote blokken waar Lammert het over had. Hè? Je hebt de Christen-Democraten, Sociaaldemocraten en Liberalen. Dat beeld, dat gaat dus veranderen. Ja. Daar kun je wel van uitgaan. Ja, wat dat betreft lijkt Europa steeds meer op Nederland. De versplintering die we hier zien, dat zie je in meer landen. En dat ga je ook terugzien in het Europees Parlement. Gewoon meer partijen en de grootste fractie wordt kleiner. En de tweede grootste fractie wordt ook kleiner dan normaal. Zo gaat dat naar beneden. Mm-hmm. Ja, want maar die laten we maar radicaal rechtse fractie, die wordt groter. Dat is de verwachting. Ja, ja. Mm-hmm. Dat zou wel eens de derde grootste fractie kunnen worden. Ja. Dan gaan we stemmen begin juni, hè, 6 juni. En partijen die presenteren zich nu. En de grote thema's, hè, dat hoor je al de afgelopen tijd, dat is klimaat, hoe afhankelijk we van China zijn. En de oorlog in Oekraïne. Ja. Zou je dat een splijtswam kunnen noemen? Nou, dat is wel waar ze zeggen, de traditionele partijen, dus de liberale, sociaaldemocraten, christendemocraten, heel erg bang voor zijn. Die zien steun aan Oekraïne echt als cruciaal voor het land zelf, maar ook cruciaal voor Europa. Van ja, als Rusland daar wint, dan zijn ze niet klaar. Dus eigenlijk een bijna een soort existentiële bedreiging voor het continent. Nou, als je ziet dat bij die radicaal-rechtse partijen er partijen tussen zitten, niet allemaal, die op de hand zijn voor Rusland, in ieder geval Oekraïne niet willen steunen met wapens en geld, ja, dan is dat voor die traditionele partijen, die zien dat natuurlijk als een grote bedreiging, de opkomst die stroming. Ja, ja, maar goed, dus ze zeggen in feite, ze zeggen van het is een bedreiging voor Europa, maar dat is het in feite ook voor hunzelf, voor die partijen zelf. Ja. Dus zwaai je daar een beetje mee van, stem op ons, want anders dan staan de Russen zo. Ja, ja, want het is inhoudelijk gemotiveerd. Maar ja, die zetels die de radicaal rechts gaat winnen, die komen ergens vandaan. Dus het gaat ook gewoon electoraal pijn doen. Maar goed, je ziet wel dat zowel van links als rechts in de Nederlandse politiek het heel serieus wordt genomen. Laten we maar eens luisteren naar Bas Eickhout van GroenLinks, Partij van de Arbeid, en Malik Asmani van de VVD. Wat we natuurlijk in brede zin zien, is dat een Poetin graag deze Europese verkiezingen wil beïnvloeden. Omdat een zwak Europa is in het belang van Poetin. En eigenlijk dus die politici die dat verhaal van Poetin herhalen, ja, dat noem ik nuttige idioten voor Poetin. Het voelt natuurlijk niet fijn dat we hier collega's hebben die betaald worden of met wat voor reden dan ook beïnvloed worden door vijanden. Want het zijn natuurlijk vijanden die ervoor willen zorgen dat Europa verzwakt, destabiliseert. Hè, en dat het allemaal wat onrustiger wordt in Europa. Nou, dat zijn wel pittige woorden. Hè? Ja. Dus even, stem je op hun, nou dan stem je voor Poetin. Je moet... Er klinkt ook iets van paniek in. Ja, ik snap wel dat ze dit zeggen. Ik begrijp het wel, maar je moet ermee oppassen dat je niet iedere partij die Europees kritisch is gelijk wegzet als pro-Poetin. Want je mag betaald door Poetin, zegt ze zelf. Ja, je mag euroceptisch zijn. Je mag vraagtekens zetten bij steun aan Oekraïne. Maar mag dat nog? Wat bedoelt? Het doet mij een beetje denken aan het Europees referendum over de grondwet, waarbij ook Nederlandse politici hele grote woorden gebruikten. Weet je, Laurens-Jan Brinkhorst, als je dus niet voor de grondwet stemt, dan gaan de lichten uit in Europa. Het feit is wel dat vaak dit soort grote woorden eerder averechts werken dan dat het je helpt. Daar doet het me wel aan denken. Mm-hmm. Ja, waar ook naar verwezen werd, hè, net wat woorden van Eickhout en Asmani, dat is die invloed vanuit Rusland, hè, op de Europese politiek. We hebben er in Nederland een debat over gehouden. Ja. Hoe speelt dat nieuws in Brussel? Ja, ook daar is het ook heel erg groot. Hè, want het is gezegd, Europese politici zijn waarschijnlijk hebben geld ontvangen. Dus die vraag hangt daar zeker boven de markt. Nou, we hebben er hier inderdaad een debat over gehad, aangevraagd door Wilders. En dat is natuurlijk best opmerkelijk. Want hij zette zich neer als van, ja, het zou toch niet bestaan dat Nederlandse politici geld uit Rusland krijgen. Maar hij werkt wel samen met partijen, zoals het Vlaams Belang. En de lijsttrekker ervan, Tom van den Driessen, die gelooft helemaal niks van die Russische beïnvloeding. Luister maar wat hij zei tegen onze collega Mark Benefante. Ja, ik denk dat dit eigenlijk grotendeels fake news is en desinformatie, zo niet manipulatie van mogelijk betrokken veiligheidsdiensten bij de komende Europese verkiezingen. We merken dat de eurofanatieke elite hier zeer zenuwachtig aan het worden is. U heeft het net gezegd, onze partijen komen eraan, we staan goed in de peilingen. We kunnen misschien de balans doen overhellen naar meer beleid van het gezond verstand hier in Europa. We brengen een dynamiek op gang waarbij we ook in de Raad vanuit de lidstaten onze posities innemen en terug die Europese Unie willen terugbrengen tot waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. En hier worden een aantal mensen, zoals eurofanatici, zoals Guy Verhofstadt of mevrouw Sophie in het Veld, zeer zenuwachtig van. En dan merk ik gewoon dat er allerhande wilde verhalen de ronde doen. In alle eerlijkheid, hier is helemaal niets van aan. Ja, dit is dus van dus die groep heet Identiteit en Democratie. Mm-hmm. Vlaams Belang, Rassemblement Nationaal zit er in de AFD, maar dus ook de PVV. Ja, dit is voor Wilders wel lastig, ja. Want hij kijkt er toch echt anders tegenaan. En tot op heden is hij er weinig op aangesproken. Maar ik heb het wel al gezien bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Die zeggen, ja, fijn meneer Wilders dat u in Nederland zo stevig afstand heeft genomen van Russische beïnvloeding. En dat u zegt, bij mij is het niet gebeurd, ik zal nooit geld aanpakken van de Russen. Maar u werkt in Europa wel samen met partijen waarbij er wel evident incidenten zijn geweest. Dat klinkt vanuit de oppositie. Ja. Maar dan heb je ook nog de partijen met wie je wilde praten over mogelijk een nieuw kabinet. Ja, want je ziet ook Malika Asmani die eigenlijk gewoon zegt van het is een hartstikke groot gevaar. Ja. De PVV en Cornuit in Europa. Mm-hmm. Dat is natuurlijk best raar. Terwijl jouw partijleider ondertussen in Nederland daarmee zit te formeren. En Malika Asmani merkt ook dat hij wel met de nek wordt aangekeken door zijn collega liberalen. Hij wilde eigenlijk de fractievoorzitter worden. Maar dat is dus niet gelukt omdat zijn partij in Nederland met de PVV samenwerkt. Nou, het is wel handig als deze partijen een kabinet willen vormen. Soms twijfel je eraan, maar als de intentie er echt is, dan is het handig om toch ruimschoots voor die campagne klaar te zijn. Want campagnes zijn tijden dat verschillen worden benadrukt. Ze zijn het op een aantal punten niet met elkaar eens. Dat mag, dat kan, maar dat zorgt altijd voor spanning. En dan kan je maar beter zorgen dat die formatie in ieder geval is afgerond. Ja, dan hopen we. We hebben nog 5 seconden. En? Ze zijn vandaag gewoon weer lekker aan het praten. Ja, oké. Joost Vullings, dank je wel. Vanavond gaat het er ook over in onze televisieuitzending. En Lambert, wat hebben we nog bij het scheiden van de markt? Ik heb nieuws over deze diva. Hier komt-ie. Ja, opzij zo. Ronnie Witteboom heeft vandaag aangekondigd weer eenmalig te zullen optreden als haar alter ego Vanessa, de seksbom uit de jaren 80. Ze is inmiddels 72, heeft al 20 jaar niet meer opgetreden, maar 26 juli bij de opening van het Milkshake Festival zal ze te zien zijn. Ah, dat is heel mooi. Goed, dankjewel. Onze televisieuitzending is straks op NPO 1 om 17:15. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teerstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoe gaat het nu met de gedupeerden van de toeslagenaffaire? 5 dagen reist deze week naar Amsterdam. Ruim 5000 ouders hebben zich hier als gedupeerden gemeld. En daarom is hier het herstelhuis geopend. Het is eigenlijk een plek waar de ouders kunnen komen voor heling, voor groei, voor ontwikkeling en voor samenkomen. De hele week praat ik met mensen die bestempeld werden als fraudeur en nog steeds strijden voor herstel en compensatie. Hier voel je je veilig. Hier heb je de mensen die zelf gedupeerd zijn, die hun eigen organisatie hebben opgezet om ons te steunen hierin. Elke avond tussen 8:30 en 9:30, 5 dagen. Met persoonlijke verhalen over de gevolgen van de toeslagenaffaire. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het is 1+1 maand bij Snow World.